عابس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن سے زیادہ کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7446۔